हाय हाय बॉस, संडे बड़ा बोरिंग है, चल आज दिन में पार्टी करते हैं। पार्टी? अरे यार वो एक्चुअली मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ मम्मी को? नहीं वो सुबह से ही थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कौन है? What the hell is wrong with you? नहीं रहना मुझे घर पे, नहीं रहना आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी, नहीं आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो मैं बस अपनी ही करनी। मम्मी बीमार थी ना, चल जा, जाके ख्याल रख। ओके बाय।